प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे समझ में तो बात यह आई जो कल प्रभु कही थी मैंने शरीर का अध्यास मिटाने से ठीक होता है। इस विषय में एक बात है जो मेरे जैसी हुई है। सभी जितने अपने साधन करने वाले हैं उन भाइयों के बहनों के मन में जैसी हुई है, जैसे साधन चलता है वैसे साधन चला है। अब मेरे एक मन में नई बात आ रही है। बात ये आ रही है कि देहाध्यास है, देह के विषय मैं हूँ, देह मेरा है, वो देह बहुत बढ़िया है, ये बाधा है। तो इस बाधा के दूर करने पर क्या होगा कि अपना साधन एक विलक्षण रीति से होगा। अभी होता है देह के अनुसार, फिर देह के अनुसार न होकर के और स्वतंत्र साधन होगा, वो साधन बहुत बढ़िया होगा। मेरी एक धारणा है इस विषय में। शरीर को लेकर जितने साधन से देखने में सुनने में आते हैं, साधक सब प्राय करके शरीर को साथ में रख करके ही साधना करते हैं। जितना भी साधना हुई है शरीर को साथ में लेकर हुई है। साथ शरीर को न लेकर अगर साधना की जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है आदमी की, ऐसी मेरे मन में आ रही है। तो कारण क्या है, कारण बताओ आपको। अपने लोगों की ये जची हुई है कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है और संसार ये सच्चा है और परमात्मा की प्राप्ति है जो करनी है वो नई बात है, ऐसी जची हुई बात है। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है और संसार की प्राप्ति है ये नकली है। हम लोगों के चतुर्वेद संसार की जो प्राप्ति है ये सत्य है और परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, ये बात दूसरी हुई है। और हमारे दूसरी हुई है कि परमात्मा की जो प्राप्ति है वो वास्तव में हमारी है, स्वाभाविक है, और संसार की प्राप्ति है ये नकली है। इस वटना है, नकली वटना है। नकली को हटाने के लिए पहला देहाध्यास मिटाने की जरूरत है। देह मैं हूँ, देह मेरा है, देह मेरे लिए, तीन बात है। मैं देह हूँ, देह मेरा है, देह मेरे लिए है, बात है नहीं है। देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा भी नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। ये बात अगर ठीक लग जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हुई, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरलता से सुगमता से हो जाएगी। इस वास्ते मेरा विचार है कि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो देह की मुख्यता मत मानो। शरीर की मुख्यता नहीं है इसमें, अभी शरीर की मुख्यता बांध रखी है। भाई पापा भाइयों ने बहनों ने, शरीर है इससे ही भजन तप होता है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, धर्म साधन का शरीर मुख्य है, बात ये नहीं है। शरीर की मुख्यता संसार में है, परमात्मा की प्राप्ति में शरीर की मुख्यता नहीं है। कि मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, वो जो कही मानस शरीर बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, इसका क्या मतलब होगा? इतना मतलब है विवेक की प्रति, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। मनुष्य शरीर को तो अधम बताया है, खिचड़े पावा गगन सारी मीरा पंच रत्य अधम शरीर, शरीर को अधम बताया है। उत्तरकांड में पूछा शरीर बढ़िया कौन सा है, तो मनुष्य शरीर की महिमा गई है। पर महिमा गा करके कहा क्या है कि शरीर है इसकी प्रधानता न रख करके उनके भक्ति भगवान की प्रधानता रखो। सबसे दुर्लभ मानव देही जीव सरासत जात देही, ऐसे वहां आया पहले आया है बाली के प्रसंग में, खिचड़ पावक समीरा पंच रिया अधम शरीर, अधम अधम आया अधम। वहाँ उत्तरकांड में उत्तम का सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, जो मनुष्य शरीर है। सर अचर सब जीव मनुष्य ही चाहते, देवता लोग भी चाहते हैं कि भारतवर्ष में हमारा धर्म हो जाए, तो ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ बताया। इस पर विचार करना है, विचार करने से एक बात मिलती है, मनुष्य शरीर है ये अधम है, वहां पर सबसे उत्तम बताया। तो उसने उत्तम बता करके क्या कहा कि जैसे उत्तम शरीर क्या होगा, ज्ञान विराग तो भक्ति शुभ देनी, शुभ शरीर है नरक स्वर्ग अपवर्ग से नहीं, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ये छह बातें बताई। छह बातों में एक बात और बताने चाहिए, थोड़ा संक्षेप में नरक स्वर्ग बताया ना, नरक प्राप्ति और ऐसे ही 84 लाख से होनी पाती, तो छह बातों मुझे 7 बातें लगा देनी चाहिए। मनुष्य शरीर से नरक की प्राप्ति होती है और 84 लाख योनि की प्राप्ति होती है, नरक स्वर्ग और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी, ज्ञान की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, शुभ भक्ति प्राप्ति, भक्ति के शुभ शुभ शब्द या भक्ति के साथ में, तो ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी, शुभ भक्ति देने वाला मनुष्य शरीर है, इस बात मनुष्य शरीर में महिमा है। तो उसकी प्राप्ति करने के लिए उत्तम बना है, और इन उत्तम बना नहीं है, शरीर उत्तम नहीं है, शरीर तो अधम शरीर ही है, परंतु इसमें ऐसी प्राप्ति हो सकती है, तो प्राप्ति के लिए इसको अच्छा बताया, उत्तम बताया है। तो प्राप्ति किसी होती है, नरक पहले सब पहले शब्द नरक आया है, सबसे पहले एक नंबर में नरक शब्द दिया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग की निशेनी है, ज्ञान वैराग भक्ति को देनी है। तो ज्ञान वैराग तो देने वाले है, ये निशेनी उनकी निशेनी होती है, एक पद चढ़ने में काम आती है, दूसरे में काम आती है, और सीधा काम आता है तो मोक्ष मोक्ष बन जाए। मनुष्य शरीर है ये साधन धाम मोक्ष द्वारा, साधनों का तो घर है ये, और मुक्ति का दरवाजा है, दरवाजे में चढ़ना उतरना नहीं पड़ता, चढ़ना उतरना पड़ता दो में, ऊंचा चढ़ना हो तो निशेनी के मुकाम है, और नीचे उतरना तो नरकों में पड़ने लगे नीचे उतरना पड़ेगा, और स्वर्ग में जाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और मुक्ति सीधी होते मुक्ति का दिवस जैसा भी, तो सबसे सुलभ मुक्ति है, और वो उस पर अपना अधिकार है, सबसे स्वरूप ये चीज है, तो मुक्ति बहुत जल्दी हो सकती है हमारी, कारण के मुक्ति के दरवाजे पर आए हुए है। और ज्ञान और तो चढ़ने के लिए सीढ़ी है, उतरने के लिए सीढ़ी है, तो सीढ़ी के द्वारा होता है वो गौण होता है, मुक्ति साधन धाम मुक्ति के द्वारा पाए थे परलोक संवारा तो पर भगवान को मिट्टा दोष लगाए तो समय सही है, काले कर्म कर्म ऐसा ही है, भगवान ने सही कर दिया। इन दो बिल्कुल मिथ्या है, सच्ची बात है कि अपना उद्धार कर सकता है, यानी मूर्ति का दर्जा साधनों का तो घर है, साधन धाम मूर्ति का दर्जा। और शरीर मैदान के बजाय के लिए उतरता उतरना है, यानी मूर्ति का दर्जा है। तो मूर्ति बहुत सरल है, बहुत सुगम है, मन शरीर मिलने पर। बात ये है, ये बात लोगों के प्राय बैठी हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, कठिनता की बात ज्यादा बैठी हुई है, बसी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है, और ऐसे संतों ने बताई है, सरलता की बात बताई है। सरलता से प्राप्त कैसे हो जाए, कि भगवान की प्राप्ति मेरे को करना है, केवल इच्छा चाहिए। संसार की प्राप्ति के लिए इच्छा होती है और उसके लिए उद्योग होता है और उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तीन बात होने से संसारी चीजें मिलती है, मुक्ति के लिए केवल इच्छा, क्यों चाहना मुक्ति जाती, मुक्ति के लिए केवल इच्छा की जरूरत है, केवल मेरा कल्याण हो, इतनी बात की जरूरत है, इतनी बात नहीं कल्याण हो जाता है, इसमें नीचे ऊंचे चलना नहीं पड़ता। तो मुक्ति का दरवाजा है, तो मुक्ति का दरवाजा मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य मात्र है, उसका पर्याय है जो साधक है, साधक का पर्याय मनुष्य है, मनुष्य मात्र साधक है, चाहे दुराचारी है, चाहे सदाचारी है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध है, किसी वर्ण में है, किसी आश्रम में है, किसी कैसे भी है, कैसी अवस्था में है, और साधन साधन करने का अधिकारी है, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है, मात्र मनुष्य अधिकारी है। मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, त्रिपारसी हो, कोई काल हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी। मनुष्य कहने का तात्पर्य है परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी। शास्त्रों में अधिकारी का लेख आता अलग अलग, उनमें वेग हो, वैराग्य हो, समाधि संपत्ति मोक्षता साधन तत्व से संपन्न हो, फिर विवेक, फिर वैराग्य, फिर मोक्षता, चार बातें आती है, फिर तत्व मदर्शन आठ साधन बताए, ये आठ साधन होने से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान में ऐसा बात वही है, तो आठ साधनों से अधिकारी होता है। चार साधन पहले चाहिए, विवेक और वैराग्य समाधि संपन्न मोक्षता, केवल मौनता चाहिए और जरूरत नहीं है, आ जाएगी आप साफ, आपकी मुक्ति इच्छा होगी तो वैराग्य भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, विवेक भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, केवल कल्याण परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये प्राप्ति की एक ही लगन हो, केवल प्राप्ति करना है। ये धीरे जो साधन चल रहे हैं अभी, ये साधन ठीक नहीं चल रहे हैं, जल्दी से उन्नति होने वाली नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। प्राप्ति के लिए बड़ी संक्षेप से बढ़िया बात बताई है, वो बताइए प्राप्ति के लिए तीन योग बताए, योगास्त मया प्रोक्ता नृणांग श्रेयो विदिशया, एकादश अध्याय एकादश स्कंद है, तीस मास अध्याय है, उसमें बताया दो योग है, वो तीन तत्व योग है, बताए ज्ञान योग थी, भक्ति योग है, कर्म योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीन है लोग होता लेकिन गीता में निष्ठा तो बताई दो, भक्ति की निष्ठा नहीं बताई, भक्ति की निष्ठा नहीं बताई, उसमें एक नई बात मिली हमें, भक्ति है वो अलौकिक है, लोकेश में दुविधा निष्ठा पूरा प्रभुता मैंने लगा ज्ञान योग संख्यान कर्म योग योग नाम ये योग योग बताई कर्म योग से ज्ञान योग से तो निष्ठा बताई ज्ञान योग संख्यान कर्म योग योग नाम तो कर्म योग ज्ञान योग बताया है भक्ति बताई है उत्तम पुरुष अन्य द्वामी पुरुष वो लोग है क्षर साक्षर क्षर अक्षर लोक में है लोग लोक में दो निष्ठा है अलोक निष्ठा है अलौकिक है भक्ति भक्ति लोक नहीं है लौकिक जैसी निष्ठा है तो नहीं है क्यों लौकिक लोक क्यों है कि शरीर है शरीर ये दो है शरीर जड़ है शरीर चेतन है ये दो बात ही है तो शरीर की लेकर के चेतन को लेकर कर्मयोग है और ज्ञान को लेकर के अचेतन को लेकर ज्ञान योग है और उसके कर्मयोग है शरीर की प्रधानता से कर्मयोग आत्मा की प्रधानता ज्ञान योग ये दूसरा निश्चित लोग उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है दोनों से क्षर क्षर अन्य है तो भक्ति एक अलौकिक पदार्थ है वो लौकिक नहीं है अलौकिक है ये बात गीता में मिली तो इसे बात मालूम होता है कि भक्ति है वो शुभ है सरल है सबके लिए भक्ति शुभ पड़ती है ज्ञान कठिन पड़ता है ज्ञान के लिए तेजी का बैराग्य चाहिए तेजी के बैराग के बिना ज्ञान की बातें सीख लोगे अनुभव नहीं होगा वो भक्ति में इतने तेजी बैराग की जरूरत नहीं है अत्यंत आसक्ति के लिए कर्मी हो गए नाति सकता न निर्मण न व्यक्ति योग सिद्धिता भक्ति योग से दुख स्थिति करता है नहीं तो अत्यंत बैराग है नहीं अत्यंत राग है ऐसा साधक है ऐसे साधक के लिए भक्ति योग बढ़िया है तो ऐसे साधक दादा मिलेंगे अत्यंत बैराग वाले साधु मिलेगा नहीं अत्यंत बैराग वाला है वो ज्ञान होगा और अत्यंत आसक्ति वाला है कर्मयोग का अधिकारी अत्यंत आसक्ति वाला कर्मयोग अधिकारी न अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत बैराग है वो भक्ति योग अधिकारी है तो अपने लोगों में प्राय अत्यंत आसक्ति नहीं है कुछ आसक्ति कुछ तो भक्ति योग सबके लिए सुविधाई होगा भक्ति योग शुभदायी है और कर्मयोग भी शुभदायी है कर्मयोग आसक्तों के लिए बताया ये गीता माया है निर्मण अत्यंत निर्मण है जिन वैराग्यवान है उनके लिए बताया है ज्ञान योग और निर्मण नहीं है संसार में आसक्त है उसके लिए कर्मयोग न अत्यंत निर्मण वैराग्य है न अत्यंत राग है ऐसा मिले भक्ति योग एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में इधर वर्णन किया है इस तरह से मालूम होता है तो हम लोगों को भक्ति योग सुलभ है भक्ति योग अलौकिक है अलौकिक अलौकिक में लौकिक आ जाएगा लौकिक में अलौकिक नहीं आएगा लौकिक बात कह दी तो अलौकिक आएगा नहीं उसके अंतर्गत और अलौकिक के अंतर्गत सब आ जाएगा सगुण के विषय में सब आ जाएंगे निर्गुण के विषय में सगुण नहीं आएगा कि निर्गुण के विषय सगुण कैसे आएगा निर्गुण गुण का निषेध कर दिया तो लौकिक अलौकिक निषेध कर दिया लौकिक है ज्ञान और भक्ति है इनके बीच में भक्ति के बीच में निषेध नहीं है तो निराकार की प्राप्ति प्राप्ति होती है वैराग्यवान को और साकार की प्राप्ति होती है भक्त को तो भक्त के बीच में सब आ जाता है तो भक्ति अलौकिक साधन बताया भक्ति को अलौकिक कहा है लौकिक निष्ठा ये लोक की दो निष्ठा है तो साध को आत्मा को लेकर के कर्म ज्ञान योग और शरीर को लेकर कर्म योग है भक्ति नहीं है नित्य अत्यंत विराग चाहिए नित्य राग चाहिए तब भक्ति योग सिद्ध है भक्ति योग से सिद्ध है ऐसा लिखा है तो भक्ति योग के लिए क्या कि मेरे को भगवत प्राप्ति करना है अब भगवत प्राप्ति करना है तो क्या करें भगवत प्राप्ति के लिए भगवान कैसे मिले इसके सिवा सब इच्छा छोड़ दे इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति होती है एक ही इच्छा है भगवत प्राप्ति कैसे हो कहाँ जाओ कैसे पूछो कौन बतावे कैसे हो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो गया कैसे हो गया ये अच्छा जोरदार चाहिए ये जोरदार रूप से भक्ति शुद्धि मिलेगा उसका भक्ति शुद्धि मिलेगा ये इच्छा है चाहिए केवल भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान की प्राप्ति कैसे हो भगवान के दर्शन कैसे हो भगवान की प्राप्ति कैसे हो भगवान में प्रेम कैसे हो ये इच्छा होने से भगवान प्रेम हो जाएगा। प्रेम है अलौकिक, ये लोगों से निर्धारित दो निष्ठा में नहीं है, दो निष्ठा दिशा दो ही बताई। तो दो निष्ठा है लोकेश में द्विधा निष्ठा, असमें लोकेश द्विधा, लोक में दो निष्ठा है। ये ऐसा गीता में विशेष कारण क्या नहीं है, अपने साधक विवेचन में ये नहीं है, साधक विवेचन नहीं है, तत्व विवेचन है, इनमें बात नहीं आई है। ये लोगों का लोग वाले पीछे मालूम हुई है, ये हमारे को मालूम हुई है पीछे, कोई ठीक नहीं आई। लोग बताया द्वाब साक्षर से उत्तम पुरुष तो परमात्मा ने बताया, तो अलौकिक है वो, अलौकिक बात होती सुनू सुन क्या कि मेरा कल्याण भगवान कैसे मिले, कुछ एक ही चार आना चाहिए भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, मैंने भगवान की इच्छा है। अलग अलग संप्रदाय है, उन संप्रदायों से भी लाभ होता है, दुष्ण भी होता है। एक संप्रदाय को जीत सुनेगा नहीं, एक संप्रदाय में कहने वाले को बताएंगे नहीं, ये तो बता सकते नहीं, किसी को ढूंढता नहीं, तो बड़ा हानि होती है, उससे नुकसान होता है। मगर यहाँ पर क्या वो तो भूषित हो जाएगी, यहाँ चार संप्रदाय अलग अलग, उस संप्रदाय के अनुसार से भी चारों संप्रदायों में आपस में घूमते आए, फिर मेरी संप्रदाय मेरी बन जाए, मेरी चेला बन जाए, मेरी चेला बन जाए, ऐसी तरह है। चेला बन जाने की भाव नहीं, जितना है इतना परमात्मा की भाव नहीं है, चेला बनाने का भाव ज्यादा है। तो चेला बनाने का भाव ज्यादा है, वहाँ हमारी बात चलेगी नहीं, परमात्मा की प्राप्ति की बात हो तो चलेगी हमारी बात। तो परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से सिद्ध होती है। ये संप्रदाय का लेकर के पक्ष लेने से बाधा लगती है, संप्रदाय में कोई से हो भगवत प्राप्ति करना है तो पता नहीं है, संप्रदाय की बाधा पक्षपात से होती है, संप्रदाय की बाधा नहीं थी, कोई संप्रदाय हो तो भगवत प्राप्ति करना है। संप्रदायों में ये मारा चेला हो जाए, वैसे मैं चेला हो जाए, ये लड़ाई खूब चलती है, अच्छी तरह से बढ़िया से इसी संप्रदाय में से बहुत लड़ाई अनेक हजार वृंदावन में ज्यादा मात्रा में, और जगह भी है ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में इस संप्रदाय को लेकर भगवत प्राप्ति भूल गए, संप्रदाय की बात ही मुख्य लगी, तो ये गलती हुई है। संप्रदाय कोई सही हो, परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें, तो ईश्वर की प्राप्ति करना है, ये चाहिए अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य भगवान के दर्शन करना, तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। भगवान का प्रेम है इसकी महिमा बहुत ज्यादा है, भगवत दर्शनों से भी विशेष है प्रेम की, भगवत दर्शन हो जाए वो अच्छी बात है, उत्तम बात है, पर इससे भी बढ़िया है भगवान का प्रेम हो जाए। प्रेम जितना बढ़िया है उतना दर्शन बढ़िया नहीं है, दर्शन प्रेम वाले को तो दर्शन हो जाएंगे, पर दर्शन वाले को प्रेम हो जाएगा ये नियम नहीं है, भगवान के दर्शन होने पर प्रेम हो ही जाए ये नियम नहीं है। ये गीता में आता है कि राम जी जब गए तो मार्ग बना, वैसे विशेष सुधाई मार्ग बना भरती के लिए, किए जाए छाया भजन सुखद भाई बदबात तस मन भेद राम का जस वह भरते ही जात भरती जाते हुए, क्यों भद्र सब छाया कर रहे सुदाई वायु सुता है, ऐसा राम जी के लिए नहीं बताया, राम जी के खुद में जाने आने में ऐसी बात नहीं बताई, यानी भर्ती की बात बताई, भर्ती की बात बताया कि राम जी का दर्शन हुआ तो राम जी देते थे परम बज्जो, जिन्होंने राम जी का दर्शन किया परम बज्जो हो गया, अरे भरत भरत दर्शन भौरव भौरव मिटे भरत जी के दर्शन से, तो भरत दर्शन से पूर्ण लाभ हुआ, इतना राम जी के दर्शन से नहीं हुआ। आप रामायण टेक पढ़ लेना, तो भरती के दर्शन विशेषता बताई, अच्छा भरती के दर्शन विशेषता बता करके ये बताया कि सुगमता से उजार दर्शन हो जाए जल्दी, भर दर्शन बेटा भवरोगु ते पर सोए परम पद जो भगवान के दर्शन के परम लायक बने, और भरत दर्शन जैसा भवरोगु गौरव बढ़िया भक्ति दर्शन से ये बात भक्ति के दर्शन आई। इन ब्रह्मा सब याद है, गलती हो तो बता दे भाई, मत समझा दू इतने आदमियों में स्वामी जी की बेइज्जती हो जाएगी। सब बताओ भक्ति भरत जी की बीमारी बताई। राम जी गोस्वामी जी महाराज भी बात बताते हैं तो राम जी ये बता रहे यहाँ ये प्राय राम नाग दर्शन के वहाँ वहाँ है यहाँ प्रार्थ। तो भरत जी के साथ रहते हैं, राम जी के साथ रहते हैं, भर्ती है तो भर्ती साथ है, राम जी साथ नहीं है, भक्ति साथ रहते हैं, भगवान साथ में गोस्वाम जी मुगल के साथ रहते रामायण नहीं हुआ तो भर्ती के साथ विशेष बताई। भर्ती की मैं मर्यादा गई राम जी से, और मैंने यह बात भी सुनी है कि रामायण में से भर्ती का रामायण फीकी हो जाए और राम जी का चरित्र निकाल दो और भरत चरित्र को फीकी नहीं हुई। भरत जी का चरित्र रखो तो रामायण फीकी नहीं होगी, राम जी के चरित्र निकालने फीकी नहीं हुई, भरत जी तो निकाल दो फीकी हो जाएगी, राम जी के चरित्र रहते हुए भी। आप देखना भाई, मैं कहता हूँ अभी तो मेरी धारणा कहता हूँ, आप देखना संग देखना इनके सब याद है कह सकते हैं ये तो भरतीय दर्श में क्या बात हुई है? तो भक्तों का जो संग और भक्तों की बात है इसका गोस्वामी महाराज के आदर ज्यादा है। राम सिंह घन सज्जन धीरा चंद्र तरु हरिशंत समीरा, तो इनसे सब गए सब जितने बदलाते हैं और हवा लगती है तो हवा लगती है तो चंद्र बन जाए, सब चंद्र बन जाते हवा से, और संत समीर पौन बना है, और राम सिंधु घन सज्जन धीरा घन सज्जन से प्रेम वर्षा होती है, तो प्रेमी भगत जहाँ जाते हैं वहाँ तरांतर कर देते मस्त प्रेम में वर्षा होती है, और ज्ञान मार्ग के विषय में सब चंद्र हो जाते हैं, सब एक क्षण ब्रह्म हो जाते, सब ब्रह्म हो जाते हैं, ये बताई वहां पर। और ज्ञान भक्ति में ये बात बताई तो भक्ति में सब प्रेम है तर जा प्रेम में, तो प्रेम में तर जाए इसकी बात विशेष कही। इस बात ने बताया कि मनुष्य जो धन की महिमा करते हैं वो पार्श परश पार्श को छोड़ करके गोमू जी इकट्ठे करते हैं, पार्श परश ही और क्या ले पूजा ग्रह परश मणि कोई परश मणि है जिसे सुनने लोहे के देगा तो सोना बन जाए, ये परश मणि वो खो करके सिमिया बैठा करता है, मतलब लोग विषय में लगा भोग भोग बोले भोग भोग में लाता लगे, अरे भाई सिमी में लगी हुई है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कुछ नहीं, पश्चाताप होगा मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलना और विषय में दे ही भगवान ये छोड़ कर विषय मन दे ही अमृत के बदले जहर देते हैं, अमृत मुफ्त में दिया जाए जहर तो उड़ना है जहर उड़ते हैं, अमृत के बदले अमृत दे करके जहर देते जाते हैं, पद शुद्धाते सठ विष दे पाए विषय मन दे मनुष्य ही पा करके विषय मन लगाते हैं, ये अमृत के बदले जहर देते हैं, अमृत देकर जहर लेते हैं जाते हैं मरते मरे मरेगी जहर से तो मरेगी, तो ये दो चीज ग्रहण करेगी। तो भक्त होते हैं वे वर्षा की तरह है, ज्ञान मार्ग ये पवन की तरह है, वे सब सुगंध रहे चलने के सब सत्संग हो जाते हैं, तो सबको ब्रह्म बना देते हैं, और ये ब्रह्म ये परमात्मा ने भक्त बना देते हैं, तरांतर कर देते हैं। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी ने बहुत विशेषता से कही है ये बात, विशेषता रही गीता में विशेषता से आई, पर गीता में टीका कई तरह की ठाकुर है पत्तों नहीं, हमारे जो संस्कार ज्ञान नहीं ज्यादा है, ज्ञान नहीं पुस्तक पढ़ी, ज्ञान नहीं पुस्तक परीक्षा दी और पुस्तक पढ़ी, भक्ति ने पीछे पड़ी, पीछे याद आई भक्ति की एक चीज है तो ज्ञान से विशेष भक्ति का आचरण ये स्वयं पैदा हुई मेरे मन में चातुर्मास मथुरा चातुर्मास में गीता पढ़ते पढ़ते पैदा हुई भक्ति विश्व ज्ञान से। पहले ज्ञान की बात ही मुख्य थी, भक्ति की बात मुख्य होगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाली फिर सत्संग पावी प्राणी, तो सत्संग के बिना भक्ति मिलती नहीं। संत महात्मा कृपा करते हैं तो भक्ति मिलती है, तो भक्ति बड़ी कठिन है, बड़ी सुगम है। भक्ति का स्वरूप कठिन, राम जी का स्वरूप कठिन है। अवगुण सगुण तो ब्रह्म स्वरूप है नहीं, तो निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ अति अति सुलभ। सगुण में इनको सुगम भगवान नाना सुनी मुनि मन ब्रह्म हो, मुनियों को ब्रह्म हो जाए पंथ सुर भक्ति का ज्ञान का पंथ कृपा नहीं धारा पर तरबारी धार पे धावन हो, तरबारी धार के ऊपर सड़क कट जाएगा। इस तरह ज्ञान का मार कठिन है, भक्ति मारे सुलभ संत नहीं पाए प्राणी, भक्ति साधन को उपगानी सुलभ पंथ हो पावे प्राणी। रूप दोष निर्गुण का ठीक है, चाल चलने में भक्ति ठीक है, भक्ति विषय मन कही। अब गीता के देखने से भक्ति की बात मुख्यता नहीं है, भक्ति अलौकिक बताई, ज्ञान लौकिक बताया। तो मनुष्य है, मनुष्य के भीतर शरीर है जो तो है जड़ और चेतन है आत्मा, तो आत्मा को लेकर ज्ञान योग और जड़ शरीर को लेकर कर्म योग, इसमें लौकिक परमात्मा है अलौकिक। परमात्मा बिना में मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाए संदेह नहीं, कर्म योग से मुक्ति हो जाए संदेह नहीं, पर ये लोग कैसे मुक्ति मुक्ति होगी। प्रेम की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति चाहो तो अलौकिक भक्ति है, इसमें लोकेश्वर है तीस दिशा भक्ति है। तो भक्ति की निष्ठा अलग करते हुए आदमी सरलता बहुत जल्दी प्राप्ति कर सकते हैं। अब भक्ति करते हुए कठिनता कब होती है, किसी एक एक बात को पकड़ने, उसी बात को पकड़े हुए तो उसी कठिनता होती है। भगवान को पकड़ो, एक पकड़ो ही पकड़ो, भगवान को पकड़ो फिर सुन लेगा, फिर सरल हो जाए सब चीज सीखी। तो भगवान की प्राप्ति चाह रही, केवल भगवान कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान का दर्शन कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो, ऐसी केवल इच्छा चाहिए, केवल इच्छा कर लो जाए। संसार की इच्छा कर लो, संसार की इच्छा वतन नहीं मिलेगी। इच्छा भी करो, उद्योग भी करो, भाग्य हो तो मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी, और इसे भाग्य की जरूरत नहीं है, जो इच्छा करे उसे मिल जाएगी। ऐसा उद्योग अब करा देगा, इच्छा उद्योग करा लेगी, केवल चाहिए इच्छा सारा भीतर में, भगवान कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो। अरे भगवान के दर्शन होने पर सब शुभ हो जाता है, ज्ञान भी शुरू हो गया, बैराग भी शुरू हो, सब शुभ मिल जाए भक्ति के पर। इस तरह से ज्ञान का मार्ग भक्ति वास्तव करता है। अब ये तो बताइए आपको लोक आलोक लोग, अब उस अलौकिक तत्व को भी प्राप्त करना चाहे तो भी देह का अध्यास मिटाना चाहिए, और लौकिक भक्त भक्ति चाहे लौकिक तो भी देह का अध्यास मिटाना चाहिए। इस वजह से देह अध्यास मिटाने के लिए कल शुभ बात बताई, देह ये मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह से ऊपर उठना चाहिए। देह से ऊपर उठे बिना न भक्ति होती है न ज्ञान होता है। ज्ञान और कर्म दो निष्ठा है, जिसमें ज्ञान निष्ठा है देह की सहित नहीं होती। इस बात से देह का त्याग करने के लिए पहले बताया अहंकार निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार से शांति होती है स्थिति, ये सप्ताह में स्थिति, ये कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार होता है। और निर्मोह निरंकार शब्द को सूक्ष्म ही भक्ति योग में भी निर्मोह निरंकार होता है। ज्ञान योग अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम अहंकार के बाद निर्मम है तो उस अहंकार का त्याग पहले करना पड़ता है। अहंकार का त्याग कठिन होता है, त्याग तो बारे क्या रहेगा। अहंकार छोड़ने पर निर्मोह निरंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति हो जाए। अहंकार छूट गया तो भक्ति में ममता का भी त्याग होता है, ज्ञान में अहंकार का त्याग भी रहता है। अहंकार का पहले त्याग करो, अहंकार बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत हो विमुख हो जाएगा। बुद्धि विमुख प्रसन्न आत्मा न सोचे न कम सोची, इस बात ब्रह्म भूत पर ही होना चाहिए। तो अहंकार का त्याग पहले करना पड़ेगा, इस बात ज्ञान योग कुछ नहीं। अत्यंत तेजी का वैराग्य होता है, ज्ञान का शुभ हो जाएगा। सुखेन ब्रह्म संस्कृत अत्यंत शुभ हो, सुखेन ब्रह्म संस्कृत अत्यंत शुभ हो तो ब्रह्म भूत के लिए। ब्रह्म भूत जब तक नहीं हो तब भी कठिन है, ब्रह्म भूत हो जाए तो ठीक शुभ हो जाएगा। पिता साहब कहा तो भक्ति योग शुभ है। क्यों भक्ति में, भक्ति में क्या है, भक्ति में चार दिशा बताया, राशि भक्ति, सख्य भक्ति, वासल्य भक्ति, कर्माधि दशा, लौकिक है। असली असली दास्य रति भी है वह अलौकिक है। सख्य वासल्य माधुरी ये ऋषि अलौकिक है, पर लौकिक से शुरू हो जाएगा। अब लोगों की अवदास रहती हो, मैं दास हूँ भगवान का, लोगों की दास हो नहीं समझेगा, शिखा शिखा होकर और वात्सल्य ऋषि माधुर्य ऋषि बोलता, यह माधुर्य ऋषि की विशेष प्रधानता है। यह माधुर्य ऋषि तो माधुर्य सब में रसराज है, रस का सो का साध मालिक है ये। तो भगवान के साथ में माधुरी भाव है, पत्नी भाव है, ये श्रेष्ठ सबसे उत्तम भाव है। दास्य सख्य वात्सल्य से उत्तम भाव है मन भी, परंतु दास्य भाव भी पूरा हो जाए तो वो कमती नहीं रहेगा। सख्य भाव भी पूरा हो जाए तो कमती नहीं रहेगा, वात्सल्य भाव पूरा हो जाए तो वात्सल्य माधुरी से कम नहीं रहेगा। परंतु पहले भाव माधुरी शेष है, क्यों माधुरी में चारों भाव आते हैं। स्त्री होती है स्त्री के लिए पहली पता के लिए लक्षण बताया है, भोजिए शु माता भोजन कराते से माँ की तरह होते हुआ स्त्री पति व्रता के लक्षण आया, भोजिए शु माता सैन शुभ करने दासी काम करने में दासी की तरह दासी है, सखा बरबर रहती है बरबर रहती है, दासी होती है दासी से भी होती है, वात्सल्य प्रेम करती है, पुत्र की तरह पालन करती है पति का, तो वह चारू वर्ष कहती है। इस वास्ते माधुरी विशेष माना गया, माधुरी में दासी होती है सख्य होती वात्सल्य होती है, माधुरी है ही उसका खुद का, तो चारू वर्ष होते हैं। दासी रहती है वह भी हो जाए हनुमान जी की तरह, तो हनुमान जी के बीच में चारों चारों वर्ष शीर्ष से आ जाते हैं हनुमान जी। कल्याण किया था ना जब हमने संपादन किया था हनुमान जी में सब बातें लिखी, बस पीछे लेख से मिल गई एकदम बात कम कर दिया, लेकिन हनुमान जी में सब बात लिखी शीर्षक है हनुमान जी में, तो हनुमान जी में सब रस है, पर हनुमान जी के मुख्य देखा जो दासी रहती है, वो सब जी दासी रहती है, ये मुख्य है। वो भीतर में आते होते सेठ माधुरी पहुंच जाएंगे, कम नहीं रहेंगे, कोई कहे कोई शरीर से हो वो पूर्ण होने पर माधुरी से आ जाएगा। ये संप्रदाय में विशेष है, यहाँ के संप्रदाय में विशेष माधुरी जैसे है, माधुरी से समान कोई रस नहीं है, वो एक ही है, दूसरों में सब वैसा हो जाएगा समझते है। यहाँ के जितना मिशन है ना इनमें उसी प्रधानता है। अब उसी प्रधानता को कहने वाले महाराज थे वे प्रियासन जी महाराज, वे बहुत भक्ति का विषय बहुत बारीक रीति करते थे, बढ़िया करते थे, ऐसा बहुत पता नहीं है, मुझे सुनाती है मैंने प्रिया शरण जी महाराज ने मुझे सुना, मैं भगवान से बहुत गहरा बात करती थी। मैंने भी कहा एक बात करो, इन्हें कहा कि कृष्ण भगवान के पर भेजे वसुदेव जी का भाव है, नंद जी का भाव है, वो विशेष है, वैसा भाव राम जी के प्रति दशरथ जी का नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा विवेचन बहुत सुंदर होता है, भक्ति का विवेचन बहुत सुंदर होता है प्रिय शरण महाराज। मैंने कहा भक्ति का राम जी कम नहीं है, कहते राम जी का कृष्ण भगवान का आहित न हो जाए, ऐसा भाव नंद जी का है, यही भाव नंद जी का जो दशरथ जी का है। राम जी के सौगन गाड़ी मेरे मत कहना, मंत्रा ने ये बताया, मंत्रा ने भी केकई को यही सिखाया, जब तक राम जी की सौगन न हो तब तो बात मत कहना, मानेंगे नहीं, राम जी की सौगन फिर चित्र सुनेगा नहीं। तो राम जी के भाव बहुत विशेष है, दशरथ जी के भी कम नहीं है, ऐसे कहीं भी कर देते हैं हम अपने मन की मनमानी बात। मैं भी कहा समय राम जी ने सौगन ले ली, इस बात से शुरू हो गए, राम जी की सौगन नहीं होती चुप नहीं होते, राम जी की सौगन है, राम जी का आय हो जाए, इसे दशरथ जी का प्रेम है। कह रहा तो बात प्रसंग पर आ दी गई, तो सगुण बात विशेष है और निर्गुण की प्राप्ति सगुण की प्राप्ति, सगुण की प्राप्ति में देहाध्यास मिटाने की इतनी जरूरत नहीं है, और देहाध्यास मिट जाए तो बढ़िया है, निर्गुण प्राप्ति सगुण की प्राप्ति, इस बार देहाध्यास मिटाना अच्छा है, इसी तरह ख्याल नहीं है, करते हैं ख्याल कम है, ख्याल हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 8 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।